Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah gusül abdesti alman. Hadesen tarihin iki yönü var. Biri hadesi suğra deniyor. Abdülmak normal namaz abdesti. İkincisi hadesi kübra deniyor. Yani büyük abdestsizlik gusül abdesti almak gereken hallerde. Gusül Arapça yıkamak anlamına geliyor. Bir şey yıkamaya gasil denir. Mesela gasil meyyit, ölüm yıkamak. İnsanın yıkanmasına da gusül deniyor. Yani gusülün anlamı sözlük olarak yıkanmak anlamına geliyor. Bunu almak tabi farz. Gusül gerektiren farz oluyor. Farz olunca da hakkında ayet-i kerim olması gerekiyor. Bizim Mevlam buyuruyor. Ve in kuntum cunuben fettahiru Mevlam buyuruyor. Ve in kuntum cunuben eğer cunub iseniz o zaman fettahiru bu da şeddi olduğu için mübareke vezninde yani güzelce, temizce, dikkatlice yıkanın anlamına geliyor. Baştan başa bütün beden yıkama gerekiyor. Gusül ne zaman insana gerekir, ne zaman farz olur. Şimdi bu gusülün farzı var, sünnetleri var, ve de mendub, yani müstahapları da var. Gusül ne zaman farz olur insanlara? Tabi birincisi evliler için eşliğe bulunan münasebetinde olmuş oluyor. Yani kişi de boşanma olmasa bile o işe tevbe edince gerekiyor gusül yaptırmak. Bir de bunun dışında ihtiram olma hallerinde, bu hallerde, bu biraz daha biraz farklı bu konu. Bir kimse rüyasında ihtiram olduğunu görse rüyasında, rüyasında böyle bir şey gördü, ihtiram olduğunu. Uyandı baktı, üzerinde kilotun yaşık yok. Yani gusül gerekmiyor. Yani bir kimse rüyasında gerek eşiyle, gerek başka bir şeyle böyle bir münasebette bulunduğunu görse, açıkça görse rüyasında. Öncesi bunu hatırlasa rüyasını, ama uyanınca eğer üzerinde kıyafetinde yaşlık yoksa yalnız rüya görmek ile gusül insana gerekmiyor. Bu var. Yani gusül iş mutlaka ıslaklık şart. Bu şart. Bir de bunun aksi olursa bir kimse mesela aşırı yorgun, uykusuz, geç yatmış, rüyasında ihtiram olmuş ama rüyayı hatırlamıyor ama. Derin uykuyu hatırlamıyor. Uyandığı zaman eğer kilotunda üzerinde yaşık bulursa buna gusül gerekiyor. Demek gusülle demek ki esas olan nedir? Rüya değil, buna meninin çıkması dışarıya. Budur asıl İslam burada. Bir tabi kadınlara gerekiyor bu gusül abdesti. Kadınlar da adetten temizlenince, adet temizlenince gusül farz oluyor bunlara. Yine bir de nifas deniyor ki doğumdan sonra gelen kan kesilince, bitince yıkanmak yine burada farz oluyor. Bunun dışında cuma namazına gereken gusül yapmak da sünnet. Tabi işi müsait olanlar, evinden gelen, işleyen müsait olanlar bunlar sünnettir böyle. Cuma gelirken gusül almak. Bayram namazına giderken, ihram giyerken hep bunlar sünnettir. İhram giyerken de hatta bir kadın hacca giderken, ömreye giderken o anda kadın adet gününde olsa bile ihram giymesi gerekiyor. İhram giyebilir mikat yerinde. Yıkanması gerekiyor yine burada. Sünnet yıkanması böyle. Ama gene cünüp de kendisi ona çıkmış olmaz. Fakat ihramın sünneti. Orada gusül almak. Bayram namazına giderken yine gusül almak ya bunda sünnettir. Bir de mübarek gecelerde bunları yapmak tabii sünnettir. yani yapan sevabı daha fazla olur. Bir de gusülden sonra mesela banyoda çıktı. Namaz kılacak. Kimi ne yapıyor? Gusül abdesti namaz kılmıyor da abdest alıyor. Bu da mekruh bu da muhteremler. Gülü Aleyhisselam Hazretleri men tevalla badere gusle. Bir kimse gusül abdestini aldı, temizle çıktı. Abdesti bozulmadı, duruyor. Bunu abdest alırsa feleyse minna. Bizim yolumuzda değildir. Burası böyle. Demek ki gusül abdesti bu normal abdestten çok daha kat faziletli olduğu için o abdest varken üzerine abdest alması mekruh oluyor. Almama gerekiyor. Bir de vedi mezi var. Yani erkekten dört şey geliyor. Kadına gelir. Dört şey geliyor. Bunun yanında birinde gusül gerekiyor. Üçünde gusül gerekmiyor. İnsanın tenasül uzunluğundan dört madde gelir. Üçünde gusül gerekmiyor, birine gerekiyor. Biri idrar bildiğiniz. Bunun tabi gusül gerekmiyor. Her biliyorum ben. Bir de vedi vardır, vedi. Bu da genelde tuvalette idrardan sonra bir akıntı gelir. Bu genelde biraz kişiye kabız olursa, bu kabız olunca biraz zorlanmadan dolayı idrardan sonra tuvalette koyu beyaz akıntı gelir. Beyaz olur. Buna vedi deniyor. Vedi. Bu yalnız tabi abdesti bozuyor tabi. İdrar bozuldu. Buna gusül gerekmiyor muhteremler. Bir de mezi deniyor. Mezi. Bu da insan bir zevk duyduğu zamanlar, eşliğin böyle birbirine zevk duyduğu zamanlar erkekten kanlama gelebilir. Mezi, ince bir akıntı, az akıntı gelir. Bunda gusül gerekmiyor bunda da. Kadına daha fazla gelebilir. Buna da yine gusül gerekmiyor bunlarda. Şimdi öyle insanlar mesela karşılaştım. Biri camiye gidecek, abdest almak tuvalete gitti, çıktı. Ben namaza gelemeyeceğim. Neden? Yıkanmam gerekiyor. Tabii ne oldu? Vedi. Vedi geldi. Yani tuvalete girdi. Biraz da kabızsa, idransa bir hafta zorlanınca tabii gençten daha fazla gelir bu. Vedi gelir. Koyu beyaz. Koyu beyaz akıntı gelir. Bu gusül gerekmiyor bunda. Şimdi bilmeyen kişi ne yapıyor tabii? Yolda olabiliyor. Yolda mesela mola verdi araba. Tuvalete gitti. Vedi geldi. Namazını terk ediyor yolda. Kendini cümzan düzenli kendisine böylece. Yani bunda demek ki gusül gerekmiyor muhtemelen bunda efendim. Bu konu önemli bir konu bu. Gusül abdesti nasıl alınacak? Abdesti nasıl alınacak? Önce şeye geçelim inşallah. Bir kimse cünüp halindeyken neleri yapamaz? Cünüp kimse neleri yapamaz? Cünüplük hali buna hadesi kübra. Yani büyük abdestsizlik anlamına geliyor. Bu isim veriliyor. Şimdi insanın bedeninde o anda çok farklı değişik oluyor. Biyolojik bakımdan deniyor buna. Farklı değişik oluyor o anda kişinin bedeninde. Bunun en düzeni nedir? Yıkanmak. Avrupa'da incelemişler bu konuyu. Yani bir kimse eşinde münasebetten sonra bunu tabii ölçüyorlar. Tansiyonunu, dolaşımını, her şeyin bütün böyle biyolojik kısımlarını inceler bunların böyle. Yani insanın bedeninde çok farklı değişik oluyor insanın bedeninde o anda. Kişinin çabuk normale dönmesi ne gerekiyor? Kişinin normale çabuk dönmesi ne gerekiyor? Bunu inceliyorlar. Evet, şöyle olsa, böyle olsa en son şuna karıyorlar. Isıyla bir duş almak diyorlar. Yani insanın en normale çabuk dönüşü o ihtilamdan sonra olsun, gerek eşinin nasıl olsun, en bunun normal dönüşü ancak duş alması ılık suyla olur. Asr-ı saadette, yani Peygamber döneminde, buna deniyor asr-ı saadet. Asır yani 100 sene bir zaman, bir çağ demektir. Saadette mutlu, en mutlu asır anlamına geliyor. Asr-ı saadet 23 sene sürdü. 23 sene sürdü. O saatten önce Arap'ta yıkamak bilmez yıkanmaz Araplar böyle şey. Tabi ter, fırtınada, kum fırtınası, güneş yakıyor bunları, derileri kalınlaşıyordu. Yıkamaz bilmezdi de bunları böyle. Yani çok serek yıkanırlardı böyle. Artık derinin rengi belli olmadı, kirden, şeylerinden bu şekildeydi. İşte o zaman Mevlam onlara bakın ilk olarak bunu emretti böyle, gusül abdestini almayı. Önce temizlik. Neden? İmanın yarısı temizlik muhteremler. Yani bu temizlik yalnız bedenin dışının, gerisinin değil. İnsan işin temizliği aslında. Yani psikolojik olarak da, biyolojik olarak da işin temizliği böyle. Yani sinir sistemini yatıştırıyor. Fazla elektriği atıyor bedenden. Elektriklerimi atıyor bedenden. İnsanın sinir sistemini yatıştırıyor. Kanı bütün bedene yayıyor. Gusül yaptın. Bütün bedene kanı yayıyor böylece. Mesela rahatlatıyor bedeni, yayıyor bunları. Hele bir insana mesela bir kanama olsun birinden fazla, soğuk suya gusül yaptı alsın, soğuk duş alsın bile soğuk suyla, kanı bütün bedene yayılır bedene, dağılır. Yani kan dolaşımı dengeliyor bedende. İşte Mevlam önce insanlara temizliği buyurdu böylece. Mevlam buyurdu. وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَّهَرُوا O zaman Mevlam buyurdu, baştan aşağı, yani tepeden tırnağa tertemiz yıkanın. Yıkanmak farz oldu. Araplar buna alıştılar böylece. Peki o dönemde Avrupa ne yaptı? Avrupa, Avrupa'da tuvalet yoktu. O dönemde Avrupa tuvalet yoktu, tuvalet beraber böylece. Yollar piştikti böyle. Vallahi pislik de böyle. Yani çok pis, bitti de o zaman Avrupalılar. Şimdi demek ki bir insan cünüp oldu. Tabii insana bir değişik oldu bedende insanda. Yani normal değil ki şu anda. Ne gerekiyor şimdi? O anda baş yapmaması gerekiyor. Ne yapamaz? Namaz kılamaz ki şu anda. Cünüp halinde ki namaz kılamaz. Bu haram oluyor, haram. Haram oluyor namaz kılmak ki şu anda. Kadınlar da adet gün namaz kılamazlar kadınlar da. Hatta bir kadın namaza durduğu zamanlar temiz, abdest almış namaza durdu. Namazı herkese adetini gördü, fark etti mi hem namazını bozar. Olması gerekiyor. Zaten bozuldu namazı. Oruç da bunun gibi kadınlar için böyle. Kadın oruçluyken mesela sahura kalktı, niyet etti, temizdi, oruca başladı. Ama gündüz kadın adete geldi. Öğlede geldi, ikine hatta akşam üzere 10 dakika var iftara. Kadın adete gördü. Hem orucu bozması gerekiyor. Ne yaparsan sen böylece. Bir damla su bulsun, hemen bunu içmesi gerekiyor. Oruçlara benzemek için. Demek ki oruçluyken namaz kılınmıyor. Cünübiyken namaz kılınmıyor. Yalnız erkekler cünüp ki oruçtabiliyor oruçlar, erkekler. Yani bir erkek, hatta kadın da tabii, kadın da eğer adet halinde değilse kadın da erkekler cünüp iken oruçtabiliyor böyle. Neden? Cünüplüğün giderilmesi mümkün, yıkanabilir hem böylece. O kadın adet halinde onu gideremiyor. Oruçtabiliyor bunun için. Mesela bir kimse sahura kalktı. Sahura kalktı, yıkanması gerekiyor malva böylece. Yıkansa yemek vakti geçecek, ağzını burnunu çalıp elini yıkar, yemeğini yer, sonra yıkanmadı. Hatta bir kimse Ramazan'da mesela oruçluyken itiram olsa yıkanır, orada bir zarar gelmez böylece. Demek ki oruçlu kimse namaz kılamaz muhteremler, oruçluyorum. Cünüp kimse namaz kılması haram oluyor kendisine böyle. Yine kadınlar oruç tutamazlar ayet günü nifas günlerinde. Yine bir insan cünüp haldeyken Kur'an-ı Kerim'de okuyamaz. Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar. Hatta bazı tabir oluyor evlerde. Bize mesela ayet-i kerim yazılı. Onu dokunamaz. Mesela kadın ev temizliği yapıyor. Ev temizliği yaparken duvarda tabela var. Bizde bir ayet-i kerime üzerinde. Ona kadın dokunamaz muhtemelen, adet halindeyken böyle. Dokunamaz ona. Ne yapar? Çocuğu varsa çocuğunu aldırır. Çocuğu yoksa ne yapar? Bir bez alır, onu tutabilir böylece. Onu tutabilir, onu kenara koyabilir böylece. Demek ki cünüp haldeyken kişi Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yapışık olan şey dokunulmaz muhtemelenler. Mesela bu Kur'an-ı Kerim'in kabı. Bu buna yapışık, tutmaz bu şekilde böyle. Ama bunu yapışık olmayan bir şey tutabilir mesela. Mesela eline bir havlu alır, onu tutabilir bu şekilde bence. Ama buna bitişikken tutulmaz bundan böyle. Ezberde okunmaz Kur'an-ı Kerim. Ezberde okunmaz. Kişi ayet-i kürsüye mesela biliyor, işte Fırat nasıl biliyor, tabi belki bir şey biliyor Kur'an-ı Kerim'den. Ezberde okunması yine haram oluyor, günah oluyor, okunmaz. Ancak ne olur? Eğer kişi anlamını bilirse, Kur'an'ın bazı ayet-i kerimede dua anlamı vardır. Mesela Rabbena atina, Rabbena ufirli gibi. Bunlar dua olarak anlamı bunların. Kişi bunları dua niyeti okuyabilir, dua niyeti okuyabilir. Cürükken de. Yani Kur'an diye değil, ayet-i kerime değil. Kişi o zaman bunları ne yapar? Dua niyetiyle okuyabilir. Şimdi Hanefi'de yuvalan kimse bir ayetin tamını okuyamaz. Yarım olursa izin var şöyle böyle. Bunun için besmele yarım ayet-i kerimedir. O da okunabiliyor. Besmele Nem suresinde Hanefi'ye göre yarım ayettir. İnne Müslüman diye geliyorlar böylece. Ama Şafii de o kişi okuyamaz, besmele okuyamaz böylece. Onları tam ayet-i kerimedir böylece. Hanımlara gelince muhteremler, mesela hanım hocaları var kurslarda. Kız hocalarımız var, kurslarda talep okutuyorlar. Bu tabi Beni Adem'in kızına gelen bir Mevlam'ın şeyi bu. Yani Hazreti Havva anamız cennette yasak meyve yiyince ondan sonra bu hal meydana geldi. Ceza olarak ona gidiyorlar geldi. Şimdi hanım hocalarımız, hatta evdeki kadınlara mesela eğer evladına öğretiyorsa ne yapar bunlar? Kelime kelime öğretebilirler. Kelime kelime. Ayet tamam okunmaz. Kelime kelime. Mesela Allahü, la illahu bu şekilde böylece. Kelime ve kesir arasında böylece. Ellezine keferu, ellezine durur. Keferu mesela sevabün, aleyhim, enzertühüm bu şekilde yapar. Demek ki bir kadın ayet halindeyken ne yapar? Talep okuturken bakması caiz. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'e bakabilir cünüp halindeyken. Çünkü göz cünüp olmuyor muhteremler. Göz cünüp olmuyor. Bunun için insan Kur'an-ı Kerim'e bakabilir, bakması caizdir. Bir de ne yapar? Kelime kelime okuması gerekir. Bunun dışında camilere cünüp girilmez muhteremler. Camilere de cünüp haline girilmez. Hatta bir insan camide oturuyorken, tabi bu günümüzde pek burada olmuyor da, bu Arabistan çok Arabistan'da. Onlar çok olarak camide. Öğle namazına girip ikindi kılıp çıkar. İkindi yatsı kılıp çıkarlar. Kişi camide otururken, olur ya duvara bir yere yaslanır, orada dalar. Daldığı yerdeki ihtilam olsa camide ne yapacak? Hemen teyemmüm yapar muhtemelen. Oldu ya, teyemmüm yapar. Öyle çıkar dışarı bak. Yani çıkarken camide cünüp halinde yere basmadığı için temim yapar. Halıdan hemen, hal üzerinden temim yapar. İsteyen başka konu sohbeti anlatalım konuşalım. Böyle dışarı çıkar böylece. Yine cünüp olan bir kimse Kabe'ye gittiği zaman da tavaf edemez. Hacı'ya giden, ömreye giden hanımlar. Orada ayeti görünce her şey yaparlar burada. Hepsi serbest böyle. Yalnız tavaf yasak. Tek bir tavaf yasak onlara. Tavaf da meşri haramda olduğu için, orası meşri hükmünde olduğu için, o yönde oraya girmesi haram olduğu için oraya giremezler, tavaf edemezler. Bunun dışında Mina'ya gider, Arafat'a gider, vakf hepsi yapabilir böyle. Hep serbestler böyle. Tabii bunun dışında cünüp olan bir kimse, özellikle hanımlarımız, Adet günleri uzun olduğu için ne yapar bunlar? Her türlü zikir serbest. Yani, günlük halinde de böyle şey. Yani erkek olsun, hanım olsun adet günlerinde her şey zikirler serbesttir. La ilahe illallah, Subhanallah, Allahu Ekber, Salavat-ı Şerife bunların serbest noktalarında böyle şey. Bu devam eder bunları. Kerimeşe getirilir. Eğer bunlar serbest olmasa işimiz zor. Ne yazık oldu ya, insan cümle halinde yazarsam can almaya geldi. Ne yapacak? Yasak olsa kelime-i şehadet, yasak değil muhtemelen. Yasak değil, elhamdülillah. Demek ki bir insan hangi halde olursa olsun zikrullah serbesttir. Yani kul havayı solduğu gibi Allah zikredecek aslında. Havaya solduğu gibi zikir gerekiyor kardeşim. Bu zikir havaya solmaya benzer. Hava, her yerde hava var. Dışarı çıkarsın, hava. Oturmada hava, yatıyorda hava. Banyoda hava, tuvalette hava var muhtemelen. Hava vardır. Bu neye benziyor demek ki böyle? Kulun Allah'ı hatırlama zikretmesine, yani kul böyle unutmamasına gerekiyor kardeşim. Gelin inşallah kucaklarınızı almaya muhtemelenler. Erkekler gusül gerektiği zaman, erkekler mi? Hanımlar değişik farklı burada. Kişi gerek eşinle münasebette bulundu, bir itiram oldu. Yıkaması gerekti, yıkanacak. Önce tuvalete gitmesi gerekiyor, idrar yapması gerekiyor, bunun temizliği gerekiyor muhteremler. Eğer kişi tuvalete gitmeden hemen banyo gibi yıkansa, sonra arkadan bir iki damla kendisine de akıntı gelirse, lütfe gelirse, tekrar cünüp oluyor muhtemelen. Bunun için bunu dikkat edelim inşallah aziz cemaatimiz. Demek ki eşine münasebet olsun, itiram olsun, önce mutlaka erkeklerin tuvalete gitmesi gerekiyor böyle. Tuvalete gidecek. Orada idrar yapınca o yol temizlenmiş oluyor. Ondan sonra bir iki adam gezinir, tuvalete damlası, idrarın damlası gitsin. Sonra banyoya girilir. Banyoya girerken sol ayakla girmek sünnettir. Sol ayakla banyoya girilir. Banyoya girince kişi önü, arkasının da kıbleye gelmemesi gerekiyor banyoda. Bunu belirlemek gerekiyor kıbleyle. İnsanın sağ ya solunun buraya girmesi gerekiyor. Sonra önce kişi bakacak. Acaba bedeninde altın su geçiren bir şey var mı acaba üzerine bedeninde? Var mı bir şey, böyle bir şey var? Bu tabii meslek icabı. Ne oluyor bazı kimselerde? Bunu gidermesi gerekiyor. Sonra ondan sonra oturur muhteremler. Önce edebini temizler sol elde. Edebini temizler önce böyle. Orasını sol elde temizler. Bundan sonra niyet ederek kuş abdesti almaya. Hanefi de niyet sünnettir. Unutsa da yine gusül olur. Niyet ederse sahabı daha fazla olur. Ama Şafii'de bu niyet farz mıdır? Hatta üç mesele farz yetinmek böyle şey. Niyet ettim, işte bu temizlemeye niyet eder. Niyetten sonra abdest alır önce. Alır. Yani abdest namazı abdest alır böyle şey. Ellerini yıkar tabii. Yani gusülde Mevla Fettahiru buyurduğu için, mübalega olduğu için ne yapar? Biraz da yüzük parmağında varsa muhteremler, alt ısınması şart böyle. Alt ıslanmasa, eğer yüzükte darsa, sıkıysa yüzüğü altına su geçmezse, altı kuru kalırsa, kişi temiz denemez, cünüp olur muhtemelen. Tabi altın erkeği haram tabi, bunu da bilelim muhtemelen. Bundan sonra el yıkanır. Yani bu normal abdest gibi, kişiler bu konuya geçti, abdest aldı muhtemelen. Abdestten sonra ne yapar kişi? Önce yukarıdan, tepeden, baştan başlar. İnsanın en faziletleri başı beyindir. En faziletleri böyle. İnsanın beyni arş-ı âlâ demektir böyle. Bu alem, bütün evren alem arştan yönlendiriliyor böyle. Yani melekler vasıtasıyla yönlendiriliyor. İnsanı yönlendiren beyindir. Sinir vasıtasıyla insan sinirleri de melek hükmünde oluyor, manevi başlanmış oluyor. Önce baştan başlanır. Baş yıkanır. Saç aralarında kuru kalması gerekiyor. Hanımlarımız biliyorsun saç boyası yapıyorlar, saç boyası. Kına altına su geçiriyor muhteremler. Esten hanımlar tabii kına sürdü başlarına. Hem bu saçları besler, saçlar dökülmez, kepeklerini önder. Yani başta bunun faydası vardır kınanın, çok şifadır kına. Hatta yanık bile olsun muhterem. İnsan bir yere yansı aldığı koyuyor, hem oraya kına sürün, iz bir an geçer bu şekilde böyle. Yani kına çok şifa, kına da şifa böylece. Kına altına su geçiriyor. Bu gusül engel değil böylece. Ama saç boyası bir tabaka oluşturup da altı su geçirmezse kadın temizlenemez muhtemelen. Benzemeyen. Yine dudağa sürülen ruj mucizleri boyalar da böyle. Onlar bilhassa bir tabaka oluşturuyorlar. Tabaka oluşturuyorlar. Altı su geçirmez bunlar. Altı su geçirmez. Yine burada ne oluyor kadın? Allah korusun pis kalıyor, cünüp kalıyor muhtemelen. Abdestten sonra başı alındı. Yalnız gusül abdestinde ağzı su verirken biraz da özen göstermek gerekiyor. Çünkü namaz abdestinde ağzı su vermek, yıkamak sünnettir. Gusül ise farzdır. Hanefi de Hanbeli iki mezhepte de farzdır. Şafii'de Maliki'de ise sünnettir. Ağzı bunu yıkamak sünnet bunların muhtemelen. Neden böyle acaba? Tabii İkisinin delilleri var da kısa bir bilgi vereyim bu konuda olduğunu vereyim bu şekilde. Şimdi Hanefi'ye göre ağzın içi bedenin dış kısmına dahil. Delili ne bunun? Kişi oruçluyken ağzın su aldığı oruç bozulmuyor derler. Eğer insanın ağzı bedenin dahilinde kısmı olsaydı oruçlu insanın ağzının son anca abdestinin bozulması gerekir orucun bakması. Bunun için Hanefi'de ağzın içi, burun içi bedenin dışından sayılıyor. Yani yüzden sayılıyor. Yüzden sayılıyor. Bu bakımdan yıkanması farz oluyor. Farz oluyor böyle. Şafii'de ise abdestin içi beden dahilinden sayılıyor. Yani sayılıyor. Bunun için insan normal kapadı mı ağzın içi dahil bedene sayılıyor. Yıkamada sünnet oluyor bunlar da böylece. Bir de muhteremler, gusülcüler burnunu yıkarken biliyorsunuz burnun içine bazen o pislikler kurur. Bir tabaka oluşturur burada. Altın su geçmez. Bunu dikkat edelim. Kişi de bunun farkına varır. Ne yapmak gerekir bu durumda? Sıcak suyla önce burnun içi o pislik yumuşatılır. Ona temizlenir. Ondan sonra üstüme yıkaması gerekiyor. Yani gusül abdestine dikkat etmek gerekiyor. Kuyruk kalmaması için. Sonra baştan başlayın yıkanmaya. Tabi sağ omuzdan başlanır. Sol omuzdan başlanır. Aşağıya gider bu şekilde. Bir kimse baştan başlayıp bedenin tamamen bir defa yıkadı mı farz yerine gelmiş oluyor. İkinci yıkamak sünnettir. Üstü yıkamak sünnettir. Yıkamak sünnettir. Yalnız tabi bedende kuru kalmaması gerekiyor. Gerekiyor ama bir de burada konuda evham var işte, evham. Evham da var şimdi. Acaba şura mı yıkadın mı? Acaba sırtıma su gitti mi? Acaba şu ıslandı mı? Islanmadı mı? Evham. Evham, İslam yasak muhteremler bence. Önce şunu anlatayım muhteremler. Peygamber'in zamanında döneminde su çok kıttı o zaman, su çok kıttı ama böyle. Aşağı yukarı 3 litre suyla yıkanırdı böyle, bu suyla, 3 litre. 3 litre suyla yıkanırdı muhtemelen. Üçüne baktı, 3 litre su. Abdest alıyor bununla, baştan başa yıkanıyor, yetiyordu böylece. Günümüzde elhamdülillah banyo var muhtemelen böyle. Duş var, duş altına giriliyor, su açılıyor, baştan başa böyle yıkanıyor muhtemelen. Yani emeği yapmak saçmalık muhtemelen bu şekilde. Bülü Aleyhisselam Hazreti Peygamber, Bülü Aleyhisselam muhtemelenler inili bulduğu şeytanen yukarılığı el-velihan. Abdestle, gusülle yani su ile ilgili bir şeytan var. Adı el-velihan. Şeytanın başı iblis. Otorite lider o. Tek otorite ama öyle lider. Nasıl insanların yeteneği farklı, her insan görevi ayrıysa, iblise, şeytanlara farklı görev verir muhteremler. Ona göre farklı böylece. Bir tür cins şeytan var. Bunlara deniliyor el-velhan. Bunların görevi nedir? Abdülkudüs'te ilgilenmek bunlara böylece. Fethi Vesuhasen Ma'i Büyük Aleyhisselam Hazretleri sakın abdülse gusül de vesile yapmayın Büyük Aleyhisselam. Ne yapar şeytan kişiyi muhtemelen şimdi? Önce namaz kıldırmamaya çalışır. İşte sonra kılarsın, üşendirir, üzerine ağırlık verir, uyuşturur bedenini, miskin üzerine verir. İnsan namaz kılmaya uğraşır. Bunu başaramadı, imanı var kişinin kalktı abdest almaya. Ne yapar şeytan buna? Şeytan buna tekfay yönden gelir. Yani sanki daha iyilik yapar gibi ona görünür. Abdest alırken, sen işte yüzünü iki kere yıkadın. Üç yıkamayan gelir, olmadı abdestin. Kişi tekrar yıkar. Kulağını mesh etmedin, kulağını mesh. Efendim tam abdest bitirecek, sen sağ kolunu bir kere yıkadın. Tekrar kişi tak şapşın başla böyle. Ayağını yıkamadın, kuruyarak kaldı. Şeytan buradan kişiye girdi mi, nasıl balık oltayı tuttu mu, gitti muhtemelen böyle. Gitti böylece, kişi mahvoldu muhtemelen. Buradan girer böylece. Kişi ne yapar şimdi? Başları kalmaya lavaboda. Güzel o var, acaba iki mi, üç mü acaba? Bir daha yapayım. Oruçluyken, abdestini bitirir, namaza durur, şeytan yine gelir ama. Sen namazı boşuna kılıyorsun, namazın kabul olmaz. Ayağını sen soyunu yıkamadın sen misin? Ayağı bak, kılını yıkamadın, versekin böyle. Namazı kılar, kılmaz, istemez, namazını bozar, abdest alır, gelir. Kişi ne olur muhteremler? Abdestten soğur, namazdan soğur, şeytanın isteği amacı olur muhteremler. Bunun için bakın muhterem cemaatimiz, guslün üç tane farzı var. Üç farzı var. Üç farzına geldi mi gusül tamamdır. Nedir bunlar? Ağzı bir defa yıkamak. Bir defa yıkamak. İkinci, burnu bir defa yıkamak. Üç, beden tam bir defa yıkamak. Oldu mu? Tamam. Şöyle buyuruyor muhteremler, evliyullah şöyle buyuruyorlar. Bir kimse bir düşman yedik etse, düşman bunu anlar gene diyorlar böyle. Yani iki düşman var, İyilik bunlara fayda vermez. İki düşman var. Ne bunlar? Nefis ve şeytan muhtemelen. Ve şeytan. Bir gün bir Müslüman garibin biri bir kiliseye girmiş. Bakın Allah bir bunlar demiş, merak etmiş. Kiliseye girmiş. Bakıyor, herkes çıkarken kilisede Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in sembolleri var. Buraya mum yakıyorlar. Bir de kendi şeytanın sembolü varmış. Kimse mum yakıyormuş şeytana böyle. Bu ne yapmış bu zavallı, garip, saf Müslüman? Acımış şeytanı. O da kalkmış, şeytan mum yakmış. Acımış şeytanı ama. İyilik etmiş ona böyle. Tabii gidiyor evindeyse. Saftır inşallah. Tabii evine gidiyor muhteremler. Yatıyor, uyuyor. Uykusunda buna rüyasında şeytan geliyor. Ama şeytan sevinçli, güler yüzü şeytan ama. Çok güler yüzü geliyor. Arkadaş ben şeytanım. Öyle mi? Bugün sana iyilik ettin. Kimse bana bu iyiliği yapmamıştı. Ben de sana iyilik etmeye geldim buna karşılık. Hakkım öyle kalmasın diye. Ne yapıyorsun bana? Diyorum, benim bildiğim bir yerde bir hazine var. Depoda diyor böyle diyor. Depo hazine dolu. Devletin hazinesi yani. Hazine var diyor. Sonra götüreyim diyor. O adı çıkar altı alırım böyle diyor. Bu tabii rüyada kalkıyor. Gidiyorlar böylece. Tabii eski depolar kerpiçten. Önünde bir nöbetçi var, silahlı, kılıçlı yani o zamanki, kılıçlı nöbetçi var kapıda. Bir şey, bak diyor kapıda nöbetçi var ama diyor, arkada pencere var hemen sokayım diyor. Arkaya dönüyorlar, arkada küçük bir cam varmış böylece. Küçük bir cam varmış. Şimdi buradan çık, içeri gir diyor. Yetişemem buraya diyor, omuzuma bas benim böyle diyor. Basıyor omuzuna, çıkıyor oraya. Bu şeytan gidiyor lan şimdi böyle, tam içeri girecek. Nöbetçi duymuş gürültüyü, hemen bir ayağına yapışıyor nöbetçi. Bir ayağına yapışıyor nöbetçi böyle, yakalıyor, bırakmıyor bunu böyle şey. Şimdi bu şeytana bakıyor. Bak bunu yakaladı beni, ne yapayım? Bunu öbür ayağına buna tekme vur diyor. Vur tekmeyi bırakır diyor kafasına diyor. Vur tekmeyi diyor, ayağını bırak bunu diyor. Bu Öbür ayağına başlıyor tekmelemeye nöbetçiyi. Yine bırakmıyor ama. Yine bırakmıyor. Ne yapayım? Üzerine iş ediyor. Tam işerken hanım uyandırıyor, hanım uyandırıyor bunu. Ne yapıyorsun be diyor. O kadar tekme vurdum var. Ben işimi düşürsünüm muhtemelen böyle böyle. Yani şeriatın ilgisi anlamak muhteremler. Demek ki gusülde, abdestte ev yapmamak gerekiyor adı cemaatine. Konu bu yani bu. Bundan sonra ne yapılır? Beden böyle bir sefer bir başta yıkanır böylece. Bir de olmak da Hanefi'de sünnettir. Şafi'de sünnettir. Malik'de olmak da farzdır böyle. Bütün beden oluyor her taraf böyle. Elin yettiği kadar böyle. Yetiştiği kadar abdest tamamdır muhtemelen böyle. Abdest tamamdır. Bundan sonra tabii imkanım varken o abdesti de boşa harcama gerekiyor. Onun namaz kılmıyor abdeste. Vakit namazı değilse iki rekat namaz kılmaya gerekiyor muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.